Mais. Hein? Hello, everybody. We will sing, sing a song. You're driving me crazy with my friend, my sweet, my darling, mon homme, ma gueule, ma vache, Jean Pablo et sa môme. In English. Allez, vas-y, bébé. J'y vais, mon gars. Σε έναν ιδανικό κόσμο, ο διάλογος και η αντιπαράθεση θα είχαν ως σκοπό την αποκάλυψη της αλήθειας ή τουλάχιστον τη σύγκληση των απόψεων. Σε ένα τέτοιον κόσμο, η επιθυμία κάθε καλοπροαίρετου ανθρώπου θα ήταν να θέτει άξιους στόχους και να υιοθετεί τα καλύτερα μέσα για να τους πετύχει, ενώ θα προσπαθούσε να δώσει λύσεις στα προβλήματα με τη συνεργασία, ξεπερνώντας τις διαφωνίες και τις διαμάχες. Όμως ο πραγματικός κόσμος κάθε άλλο παρά ιδανικός είναι. Και οι άνθρωποι δεν επιδιώκουν να φτάσουν στην αλήθεια, αλλά να επικρατήσουν στις διάφορες αντιπαραθέσεις. Ούτε επιζητούν το καλύτερο για τους πολλούς, αλλά το καλύτερο για τον εαυτό τους. Για τη μεγάλη πλειοψηφία του κόσμου, η ιδιοτέλεια είναι ισχυρότερο κίνητρο από τον αλτρουισμό και ως εκ τούτου ο καθένας κάνει ό,τι μπορεί για να υπερισχύσει στον ανταγωνισμό της καθημερινής ζωής. Πάντα δίκαιο. Η τέχνη της αντιπαράθεσης είναι η τέχνη του να λογομαχεί κανείς με τέτοιο τρόπο ώστε να υπερασπίζεται επαρκώς τις θέσεις του, είτε έχει δίκαιο είτε άδικο. Διότι κάποιος μπορεί να έχει αντικειμενικά δίκαιο και εν τούτης οι ακροατές ή και ο ίδιος ακόμη να σχηματίσουν την εντύπωση ότι υστερεί. Για παράδειγμα, Καθώς προχωρώ στην απόδειξη ενός ισχυρισμού, μπορεί ο αντίπαλός μου να διαψεύσει την απόδειξη και να φανεί έτσι ότι διαψεύδει και τον ίδιο τον ισχυρισμό μου. Ενδέχεται ωστόσο να υπάρξουν και άλλες αποδείξεις. Στην περίπτωση αυτή, ο αντίπαλός μου και εγώ αλλάζουμε θέσεις. Εκείνος φαίνεται σαν να έχει δίκιο, παρόλο που αντικειμενικά έχει άδικο. Αν με ρωτήσετε γιατί συμβαίνει αυτό, θα σας απαντήσω απλά πως οφείλεται στην εγγενή ποταπότητα της ανθρώπινης φύσης. Αν η ανθρώπινη φύση δεν ήταν ποταπή, αλλά απόλυτα έντιμη, θα έπρεπε σε κάθε αντιπαράθεση να αποβλέπουμε μόνο στην αποκάλυψη της αλήθειας. Δεν θα έπρεπε να μας απασχολεί ούτε στο ελάχιστο αν η αλήθεια θα αποδειχθεί υπέρ της άποψης που εκφράζουμε αρχικά ή υπέρ της άποψης του αντιπάλου μας. Αυτό δεν θα έπρεπε να θεωρείται σημαντικό ζήτημα ή, εν πάση περιπτώσει, θα έπρεπε να θεωρείται δευτερευούσης σημασίας. Αυτό το τέχνασμα προσδίδουμε σε μια θέση μια ορισμένη έννοια που, πέρα από τη λεκτική ομοιότητα, μικρή σχέση έχει ή είναι τελείως άσχετη με το επιμέχο ζήτημα. Σκοπός μας είναι να καταρρύψουμε τη συγκεκριμένη έννοια θριαμβευτικά και έτσι να ισχυριστούμε πως καταρρύψαμε και την αρχική θέση. Στο σημείο αυτό πρέπει να σημειώσουμε πως συνώνυμα είναι δύο λέξεις με την ίδια έννοια. Ομώνυμα, από την άλλη, είναι δύο έννοιες που εκφράζονται από την ίδια λέξη. Οι λέξεις βαθύς, οξύς, υψηλός, που μπορούν να χρησιμοποιηθούν τόσο για να αποδώσουν ιδιότητες υλικών σωμάτων, όσο και για να περιγράψουν ήχους, είναι ομώνυμα. Οι λέξεις έντιμος και τίμιος είναι συνώνυμα. Κάθε φως μπορεί να σβήσει. Η νόηση είναι ένα φως, άρα η νόηση μπορεί να σβήσει. Στο παραπάνω παράδειγμα, είναι ξεκάθαρο με την πρώτη ματιά πως στον συλλογισμό έχουμε τέσσερις όρους, καθώς το φως χρησιμοποιείται και κυριολεκτικά και μεταφορικά. Αν όμως το σόφισμα είναι ευφιέστερο, οδηγεί στην εξαπάτηση. Ειδικά όταν οι έννοιες που διατυπώνονται με την ίδια λέξη είναι συγγενικές και τείνουν να συγχέονται. Γενικεύστε τις συγκεκριμένες θέσεις του αντιπάλου σας. Ένα άλλο τέχνασμα είναι να εκλάβουμε μια θέση που αναφέρεται σε κάτι μερικό, σαν να αναφέρεται στο όλον, με αξίωση γενικής ή απόλυτης ισχύως. Ή τουλάχιστον να την εκλάβουμε με διαφορετική σημασία και ύστερα να την αντικρούσουμε. Ο Αριστοτέλης έδωσε το παρακάτω παράδειγμα. Ο Μαυριτανός είναι μαύρος. Τα δόντια του όμως είναι άσπρα. Επομένως, την ίδια στιγμή είναι και δεν είναι μαύρος. Αυτό είναι ένα προφανές σόφισμα που δεν μπορεί να εξαπατήσει κανέναν. Ας το αντιπαραβάλουμε με κάποιο που προέρχεται από την πραγματική εμπειρία. Σε μια συζήτηση, Παραδέχθηκα ότι το φιλοσοφικό μου σύστημα υποστηρίζει και επιδοκιμάζει τους ησυχαστές. Σύντομα η κουβέντα γύρισε στον Χέγκελ και εγώ ισχυρίστηκα ότι τα γραπτά του υπήρξαν ως επιτοπλίστων ανόητα ή ότι εν πάση περιπτώσει σε πολλά σημεία ο συγγραφέας τους απλώς παραθέτει λέξεις, αφήνοντας στον αναγνώστη να αποδώσει κάποιο νόημα σε αυτές. Ο αντιπαλός μου δεν προσπάθησε να αποκρούσει αυτόν τον ισχυρισμό, αλλά αρκέστηκε να πει πως μόλις είχα εγκομιάσει τους ησυχαστές, οι οποίοι έχουν καταγράψει επίσης αρκετές ανοησίες. Αποκρύψτε το σχέδιό σας. Αν θέλετε να καταλήξετε σε κάποιο συμπέρασμα, δεν πρέπει να το φανερώσετε στον αντίπαλό σας εκ των προτέρων. Αναγκάστε τον να αποδεχτεί μία-μία τις προκείμενες του συλλογισμού σας, ενσωματώνοντάς τις σποραδικά στη συζήτηση, προκειμένου εκείνος να μην το αντιληφθεί. Αλλιώς θα δοκιμάσει κάθε είδους στρεψοδικία. Αν δεν είστε σίγουρος πως ο αντίπαλος θα αποδεχτεί τις συγκεκριμένες θέσεις, φροντίστε να αναδείξετε τις προκείμενές τους. Πρέπει δηλαδή να τον αναγκάσετε να αποδεχτεί με άτακτη σειρά τις προκείμενες μεγάλου μέρους του συλλογισμού σας. Αποκρύπτετε έτσι την στρατηγική σας έως ότου ο αντίπαλος αποδεχτεί ότι είναι απαραίτητο και στη συνέχεια επιτυχάνετε τον στόχο σας επικαλούμενοι τις προηγούμενες ομολογίες του. Δεν χρειάζονται παραδείγματα για αυτό το τέχνασμα. Τελευταίο τέχνασμα. Ένα τελευταίο τέχνασμα είναι να επιχειρήσετε προσωπική επίθεση, να γίνετε προσβλητικός και αγενής μόλις αντιληφθείτε πως ο αντίπαλος έχει το πάνω χέρι και ότι δεν θα βρείτε το δίκιο σας. Συνίσταται στο να περάσετε από το θέμα της διαμάχης που έχετε χάσει το παιχνίδι στον ίδιο τον αντίπαλό σας και να το επιτεθείτε με τον έναν ή τον άλλον τρόπο σε προσωπικό επίπεδο. Στρεφόμενοι στο προσωπικό επίπεδο, εγκαταλείπετε εξ ολοκλήρου το επίμαχο ζήτημα και επιτίθεστε στο πρόσωπο του αντιπάλου σας, χρησιμοποιώντας προσβλητικές και κακόβουλες παρατηρήσεις. Εδώ, οι πνευματικές δυνάμεις επικαλούνται τις δυνάμεις του σώματος ή ακόμη και τα ζωώδη ένστικτα. Πρόκειται για ένα πολύ δημοφιλές τέχνασμα, αφού ο καθένας μπορεί να το χρησιμοποιήσει αποτελεσματικά. Έτσι, εφαρμόζεται συχνά. Thank you. έκανα αποσπάσματα από το βιβλίο «Η τέχνη του να έχεις πάντα δίκιο» του Άρθου Σόπενχάουερ. Η μουσική ήταν των Φρασουά Σαρχάν από το CD «Hell», Technophonic Chamber Orchestra από το CD «Beats and Movements» και το Canon in D του Johann Pachelbel σε ποικίλες εκτελέσεις. Η αληθινή πραγματικότητα. Επιμέλεια ήχου Γιάννης Γιαλίνης. Παραγωγή Εμμανουήλ Κουτσουρέλης.